cenę 999, taniej o 300 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 czerwca, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Finał debla w Paryżu nie dla Magdy Linet. Polka i Amerykanka Bernarda Pera przegrały mecz półfinałowy. Zaszczepieni turyści unikną testów i kwarantanny. Jest unijne porozumienie w tej sprawie. Przez aklamację Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych przyjęła projekt uchwały o zaprzestanie budowy gazociągu Nord Stream 2. Magda Linet odpadła w półfinale debla turnieju tenisowego French Open w Paryżu. Polka i Amerykanka Bernarda Pera przegrały z rozstawionymi z dwójką Czeszkami Barborą Krejcikową i Kateriną Siniakową 1-6-2-6. A kilka minut temu rozpoczął się drugi półfinał debla. Iga Świątek i Amerykanka Bethany Mattek-Sands grają z Rumunką Ireną Kamelią Begu i Argentynką Nadią Podorowską. Więcej o tym będziemy mówić w naszych serwisach. Zapraszamy do trójki, serwisach sportowych i specjalnym trójkowym studiu turnieju o 18.30. Populacja ozdrowieńców jest znacznie większa niż wynika to ze statystyk, ocenia dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego generał Grzegorz Gielerak. Gość Polskiego Radia 24 zaznaczył, że liczba osób, które rejestrowały się jako zakażone koronawirusem, jest kilkakrotnie mniejsza niż tych, które zakaziły się i rzeczywiście przeszły tę chorobę. 6 tygodni temu podawałem, że około 50-55% osób w populacji możemy uznać dziś za osoby posiadające odporność. Dzisiejsze szacunki ministra 55-60 uważam, że są wiarygodne i one po części też odpowiadają skali zakażeń ocenianej czy w liczbie przypadków bezwzględnych, czy w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, jaką notujemy dziś w kraju. Dzisiejszy bilans zakażeń to 341 nowych przypadków koronawirusa, zmarło 68 osób. Jest zgoda w Unii Europejskiej na wspólne reguły luzowania ograniczeń w podróżowaniu podczas wakacji. Ambasadorowie państw członkowskich przyjęli rekomendacje Komisji w tej sprawie. Ostatecznie jednak to rządy unijnych krajów będą decydowały, kogo wpuszczają na swój teren, a pod uwagę ma być brana sytuacja epidemiczna. Decyzja unijnych krajów zapadła szybko, 10 dni po przedstawieniu rekomendacji przez Komisję Europejską, poinformował jej rzecznik Christian Wiegand. Możemy być teraz pewni, że wraz z aktualizacją zaleceń i cyfrowym certyfikatem covidowym Europejczycy będą mogli korzystać w sposób bezpieczny z letnich wakacji z ograniczonymi, jeśli w ogóle, restrykcjami. Ustalenia unijnych krajów przewidują, że zaszczepieni z certyfikatem 2 tygodnie po ostatniej dawce będą zwolnieni z kwarantanny i testów podczas podróży po krajach wspólnoty i strefy Schengen. Osoby, które przeszły COVID-19 też będą zwolnione, ale przez pierwszych 180 dni od dodatniego testu potwierdzającego zakażenie. Ujednolicone zostały też wymogi dotyczące samych testów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś także zapadła ostateczna zgoda unijnych krajów na wdrożenie certyfikatów covidowych, które będą uznawane w całej Unii od 1 lipca. Będą one zawierały informacje o szczepieniu, negatywnym wyniku testu bądź przebytym zakażeniu. Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych przyjęła przez aklamację projekt uchwały dotyczącej budowy gazociągu Nord Stream 2. Zawiera ona między innymi wezwanie do natychmiastowego zaprzestania tej inwestycji. Zdaniem wiceministra spraw zagranicznych Szymona Szynkowskiego-Welsenka nie jest za późno na zatrzymanie projektu. Mamy nadzieję, że administracja Stanów Zjednoczonych po ponownej analizie zdecyduje się o cofnięciu przyznanych wyłączeń, które szkodzą europejskim sojusznikom Stanów Zjednoczonych. Prace nad drugą nitką Nord Stream 2 według deklaracji Gazpromu mają zakończyć się do końca roku. W przeddzień Święta Służby Ochrony Państwa prezydent Andrzej Duda podziękował jej funkcjonariuszom za wysiłki w codziennej pracy. 3 lata temu SOP zastąpiło Biuro Ochrony Rządu, a jej zadaniem jest m.in. ochrona najważniejszych osób i obiektów w państwie. Uroczystość z okazji Święta Służby Ochrony Państwa była połączona z wręczeniem odznaczeń państwowych, wyróżnień za wzorową służbę, a także promocją na pierwszy stopień oficerski. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że z racji pełnionej funkcji z bliska obserwuje codzienną pracę funkcjonariuszy, którzy, jak mówił, służą bez względu na okoliczności polityczne. Niezależnie od tego, kto stanowi ten korpus najważniejszych osób w państwie, sprawujących najważniejsze stanowiska wymagające właśnie ochrony dla bezpieczeństwa rzeczy

11 minut po godzinie 15. Z przytupem rozpoczynamy kolejną godzinę w Trójce. Franz Ferdinand, Take Me Out. Nie będzie polskiego finału debla na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu, ale proszę Państwa, to nie oznacza, że nie będzie tam naszego reprezentanta, a właściwie reprezentantki. Magdalinet odpadła w półfinale, o czym była mowa przed kilkoma minutami w serwisie, a Iga Świątek walczy. Walczy o finał i wszystko wskazuje na to, że to będzie zacięta walka w półfinale. Na razie 3-3 w pierwszym secie. Tak wygląda sytuacja, proszę Państwa, w Paryżu. Żyjemy dzisiaj sportowymi emocjami. Zachęcamy Państwa także do tego, by udzielać się w naszej strefie kibica. Trójkowa strefa kibica. O właśnie, ten dźwięk będzie komunikował, że to czas dla Państwa, słuchaczy, którzy chcieliby się podzielić swoimi emocjami i przemyśleniami na temat występów naszych rodaków. Dzisiaj przed nami jeszcze przecież biało-czerwoni na parkiecie w Rimini zagrają z Brazylią. W tej sprawie, ale także w sprawie naszych tenisistek, naszych piłkarzy, bo dzisiaj rozpoczyna się Euro. Linia jest dla Państwa otwarta. 2 2 7 3. To nasza trójkowa strefa kibica. Program przygotował Marek Zalewski, zrealizuje go Michał Jakubik, przed mikrofonem Karol Gnat. Z uwagą będę dla Państwa śledził to, co dzieje się w Paryżu na korcie i informował na bieżąco w piątkowym już weekendowym. Zapraszamy do Trójki. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie program trzeci. Rubbing shoulders with some unknown rabbis, making way through the universe, starting wars with an anonymous prize. press the button and my boy be happy. Sending signals is a dirty trick. Get my love in a digital package. Trip, switch, trip, switch. What we do when the power's up? What do we do when the lights go down? What we do when the power's up? What do we do when the lights go down? Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, tracking numbers, information I've been craving it. Give me yours and give me the others. Trip, switch, trip, switch. What we do when the power's up? What do we do when the lights go down? What we do when the power's up? What do we do when the lights go down? Down, down, down, down, down, down. When the lights go down, down, down. Dzisiaj początek Euro 2020 i już kompletnie nie ma znaczenia, że musieliśmy czekać dodatkowy rok na Stadio Olimpico w Rzymie. Proszę Państwa, Włosi zagrają z Turkami. No, eksperci mówią, że to będzie mecz z przytupem. My czekamy na występy biało-czerwonych. Na PGE Narodowym buduje się największa strefa kibica w naszym kraju. Oprócz meczu będą mogli Państwo także zaszczepić się przeciwko koronawirusowi jednodawkową szczepionką. A Państwo gdzie będą oglądali mecz? Może ktoś z Państwa wybiera się na PGE Narodowy albo do takiej innej jakiejś strefy kibica. 2 2 7 3 czekamy na telefony od Państwa. No chyba a propos teraz szczepionki mówię, że nie chcą Państwo czekać do występu naszych. To z takiej szansy można skorzystać już w ten weekend. To będzie pierwsza w Polsce tak szeroko zakrojona weekendowa akcja szczepień powszechnych. W sobotę i niedzielę szczepionką firmy Johnson & Johnson będzie można się zaszczepić w 3 małopolskich miejscowościach uzdrowiskowych. Gdyby przyszło Państwu do głowy wyjazd do tych miejscowości, a nawet w tak odludnym miejscu jak Pustynia Błędowska. To z kolei północ naszego kraju. Akcja ma być kolejną zachętą do tego, byśmy budowali zbiorową odporność. Dzięki niej mieszkańcy gmin i turyści mogą połączyć się przyjemne z pożytecznym. Ale więcej o szczegółach tych akcji powie Państwu już teraz Joanna Orszulak. Szczepimy się od Giewontu po Pustynię Błędowską. To hasło kolejnej małopolskiej akcji szczepień powszechnych zapowiedzianej na najbliższy weekend. Po sukcesie akcji zorganizowanej w majówkę na rynku głównym w Krakowie, teraz jednodawkowy preparat Johnson & Johnson będzie można przyjąć w Zakopanem, Krynicy Zdroju, Szczawnicy i na Pustyni Błędowskiej. Jak mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita, łącznie przygotowano ponad 4000 dawek preparatu. Najwięcej szczepionek trafi do Zakopanego, to będzie około 2000 szczepionek. Na terenie gminy Klucze będzie około 800 szczepionek, w Krynicy i w Szczawnicy będzie tych szczepionek łącznie około 2000. Mam nadzieję, że to będzie wystarczająca liczba i że wielu Małopolan wyruszy na górskie trasy i przy okazji postanowi zajrzeć do Krynicy, Szczawnicy lub do Zakopanego i się po prostu zaszczepi. Aby skorzystać ze szczepień, nie trzeba wcześniej się zapisywać. Wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty i ustawić się w kolejce. Wojewoda pytany o to, czy organizowanie takich akcji ma jeszcze sens w sytuacji, gdy kolejki w punktach szczepień znacznie się zmniejszyły, odpowiada tak. Wielu mieszkańców pytało właśnie o Johnsona. Chcemy w ten sposób pokazać, że cały czas apelujemy do wszystkich o to, aby szczepili się, żeby być może te osoby, które do tej pory nie miały czasu skorzystać z punktów szczepień, które na przykład czynne były tylko od poniedziałku do piątku, wykorzystały ten swój czas, no i zgłosiły się do naszych, można powiedzieć, takich niemal już wakacyjnych punktów szczepień. Akcji mają towarzyszyć liczne atrakcje zorganizowane w formie pikników rodzinnych. Tymczasem wiceburmistrz Zakopanego Agnieszka Nowak-Gąsienica podkreśla, że w samym powiecie tatrzańskim na 59 tysięcy mieszkańców zaszczepionych jest niespełna połowa, a weekendowa akcja jest kolejną szansą na szybki powrót do normalności. Te 25 prawie tysięcy osób, które są zaszczepione, doliczając do nich osoby, które już chorowały na COVID, czyli mają tą odporność, możemy powiedzieć, że w sierpniu osiągniemy już odporność populacyjną. Przecież takie miasto jak Zakopane, miasto turystyczne, bez bezpieczeństwa, bez odporności nie funkcjonuje. My bardzo liczymy na to, że turyści przez sezon letni wybiorą właśnie nasze miasto. Do szczepień zachęcał również burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda. Jednocześnie ostrzegał turystów przed lekkomyślnym podejściem do pandemii. Ta akcja to będzie przypomnienie, że mamy tego koronawirusa w dalszym ciągu, mamy pandemię, bo w tych weekendach, które były teraz ostatnie, to ludzie się po prostu rzucili, że tak powiem, na wolność i to było u nas widać w Szczawnicy i mam nadzieję, że to nie będzie miało swoich negatywnych skutków. Natomiast faktycznie ten ruch turystyczny był bardzo duży. Wróciliśmy w ciągu tygodnia do sytuacji sprzed półtorej roku czy przed dwóch lat, co z jednej strony cieszy, a z drugiej strony też daje takie zastanowienie. Punkty szczepień zorganizowane w ramach akcji będą czynne w sobotę i niedzielę od 10 do 18. A to ja Państwa wprowadziłem w błąd a propos pustyni. Jasne, że to oczywiście Małopolska. Przypomnijmy, że w czasie majówkowej akcji szczepień tylko na rynku głównym w Krakowie zaszczepiono ponad 2,5 tysiąca osób. Aby znaleźć się na początku kolejki, pierwsi chętni ustawiali się w niej już około drugiej nad ranem. Czy będzie taka potrzeba tym razem? Trudno stwierdzić, bo coraz więcej osób taką szczepionkę już przyjęło, ale gdyby Państwo mieli ochotę oczywiście ustawić się w takiej kolejce, to trzeba być czujnym. Tym tematem w Małopolsce zajęła się Joanna Orszulak. Dwoje ludzi kiedyś bliskich, to co dawniej było rajem, teraz nazywają piekłem. Obwiniając się nawzajem, dwie rodziny obok siebie, kiedyś nasączone zgodą, czyją kto uraził dumę, dzisiaj zgodzić się nie mogą. Dwa tłumy, kiedyś jeden, z jednej strony barykady, dziś osobno po dwóch ludzi chciało dobrać się do władzy. Dwa narody, jedną ziemię, wspólnych przodków i korzenie, swoich bogów mają za nic, w imię racji rządzi granic. Tylko najwięksi potrafią wyrzec się zemsty. Tylko najwięksi potrafią wyrzec się. Potrafią wyrzec się. Tylko najwięksi potrafią wyrzec się. Tylko najwięksi. Może ty będziesz musiał wybrać, czy sięgnąć po czar zły, czy głęboki spokój wygrać. To możesz być właśnie ty i pierwszy zatrzymać to, co krew burzy podpowiada, nigdy dobro, lecz zło. To mogę być właśnie ja, a gdy to już dotrze do mnie, niech moja czujność trwa, bym postępował przytomnie. To mogę być właśnie ja, gdy przyjdzie czas surowej lekcji, czy będzie we mnie dość siły, bym nie mówił głosem bestii. Tylko najwięksi potrafią wyrzec się zemsty. Tylko najwięksi potrafią wyrzec się. Potrafią wyrzec się. Tylko najwięksi potrafią wyrzec się. Tylko najwięksi.

sad man behind blue eyes. Behind Blue Eyes, Limp Bizkit. W Trójce spoglądamy, proszę Państwa, w niebo, bo to pięknie rozświetla nam, zapowiada się ciepła końcówka czerwca. Gorąco będzie nie tylko w pogodzie, także w sporcie. Przypominamy o naszej trójkowej strefie kibica. Jeżeli chcieliby Państwo podzielić się z nami emocjami, swoimi przemyśleniami, albo chociażby odpowiedzieć na pytanie, gdzie będą Państwo oglądali dzisiaj mecz inaugurujący Euro 2020, to 2 2 7 3 jest do Państwa dyspozycji. A my spójrzmy, co piszczy w trawie. Ciepło, ciepło i jeszcze raz ciepło. O tym już mówiliśmy. 24 stopnie dzisiaj w centrum, 25 w Toruniu i w Bydgoszczy. Na północy naszego kraju o kilka stopni mniej, około 20, ale na Pomorzu i zachodnim Pomorzu dzisiaj powinno być słonecznie. Najchłodniej niestety na południu naszego kraju, w Małopolsce czy też na Śląsku, nawet 17 stopni. W Krakowie możliwe przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Wtedy wiem, że oczy mnie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nikt nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho i tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać, nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu. Warto było szaleć tak. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. In a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Doskonały numer. Trzech wspaniałych facetów. Martin Garrix, Bono i The Edge. We are the people. W trójce 19 minut i będzie godzina 16. Ciekawe, jak państwu upływa dzisiaj to piątkowe popołudnie. Leniwe czy pracowite? A to wszystko w zależności od tego, jakie mamy plany wieczorem, bo jak chcemy do strefy kibica zajrzeć, tej naszej domowej, no to już trzeba powoli się do tego szykować. We are the people. Tak, proszę państwa, i zasługujemy także na odpoczynek, na rozrywkę. Czekaliśmy długo na Euro 2020, no ale w końcu doczekaliśmy się, nasi też zagrają, trzymamy mocno kciuki, a tymczasem zaglądam do trójkowej strefy kibica. Trójkowa strefa kibica. Dwie dwójki, siedem trójek, czekamy na telefony od państwa. Pytam dzisiaj, gdzie będą państwo inaugurowali turniej Euro? Dzisiejszy mecz obejrzę z małżonką w domu, w Żyrardowie, gdzie mieszkam, a za naszych piłkarzy oczywiście trzymamy wszyscy kciuki i jestem przekonany, że jeśli zagrają tak, jak zagrali z Rosjanami w towarzyskim, to wyjdziemy z grupy, a jeśli zagrają tak, jak zagraliśmy z Islandią, to cienko to widzę. Pozdrawiam. Bardzo ciekawa analiza, dziękujemy. Pozdrawiamy również, jeśli państwo chcieliby zabrać głos dzisiaj w sprawie meczu inaugurującego Euro 2020, postawy biało-czerwonych, tych, którzy wystąpią na Murawie, albo tych, którzy dzisiaj na przykład wieczorem zagrają w Rimini z Brazylią. Siatkarze, o nich nie wolno zapominać, to będzie prawdziwy klasyk Ligi Narodów. Nasi w tej chwili na pierwszym miejscu, za nami Brazylijczycy i ten mecz wiele pokaże, czy zagramy w najlepszej czwórce, no i będziemy świętować w tym roku także zwycięstwo biało-czerwonych, którzy na parkietach występują. Za 2 tygodnie koniec roku szkolnego, proszę Państwa. Dzieci i młodzież muszą jeszcze wytrzymać, ale też dobrze przygotować się do wypoczynku. Najważniejsze, by był on bezpieczny, mówi para prezydencka. Jak co roku w czerwcu prezydent i pierwsza dama spotkali się z dziećmi. Wraz z nimi przedstawiciele kilkunastu służb i instytucji uczyli, także przypominali najmłodszym zasady bezpieczeństwa na drodze czy w wodzie. Nad ogrody Pałacu Prezydenckiego przeleciał też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a na miejscu była Sylwia Białek. Dzieci przynajmniej teoretycznie zasady bezpieczeństwa znają. Wiedzą, jak zachować się nad wodą, w lesie czy w czasie przechodzenia przez ulicę. Jadę na wakacje nad morze do Ustronia Morskiego. Gdy na przykład ktoś będzie potrzebował pomocy, czyli jak ktoś odpłynie za daleko, to należy samemu mu nie pomagać na pewno, tylko pobiec jak najszybciej do ratownika nadmorskiego. Alarmowy 112, do policji 997. Nie wolno chodzić obok pasów, po nas samochód może przejechać. Nie wolno przechodzić na czerwonym. Przede wszystkim nie wolno śmiecić w oceanach, morzach, jeziorach i wszystkich innych zbiorach wodnych. Do Pałacu Prezydenckiego zostały zaproszone dzieci, które numer 112 doskonale znają i z niego skorzystały. Kasper Gabler, mam 10 lat. Zadzwoniłem na 112, bo leżał pan przy aucie z rozwaloną głową i miał przeciętą tak choćby tutaj głowę. Tam byli też inni ludzie, którzy nie chcieli zadzwonić, nie wiem czemu, przechodzili obok tego pana. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda zaapelowała do dzieci, by niezależnie od tego, gdzie spędzą wakacje, pamiętały o bezpieczeństwie. Zwracajcie uwagę na możliwe zagrożenia, tak by po powrocie z wakacji do domu, do szkoły mieć tylko i wyłącznie dobre wspomnienia. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że dzieci muszą pamiętać o pandemii koronawirusa. Jak mówił, ona nas jeszcze nie opuściła. Bardzo proszę, żebyście zachowywali wszelkie środki ostrożności i wszelkie środki higieny. Czasem nawet przesadna ostrożność jest dobra po to właśnie, aby uchronić się przed zachorowaniem, ale także, co bardzo ważne, żeby uchronić przed potencjalnym zachorowaniem innych. Para prezydencka wręczyła 14-letniemu Bartkowi Mączce z Piotrkowa Trybunalskiego medal za ofiarność i odwagę. 14 lat, taki młody chłopiec poradził sobie nie tylko z trudną sytuacją zdrowotną, w jakiej znalazł się pan kierowca autobusu, ale jeszcze w dodatku błyskawiczny sposób szybciuteńko wymyślił, co należy zrobić, żeby zatrzymać autobus. Kiedy wracałem z zajęć, czekałem, aż się drzwi otworzą autobusu. Jednak drzwi się nie otwierały. Spojrzałem na kierowcę i wyglądał, jakby poprawiał sobie fotel. Tak więc czekałem dalej. Kiedy jednak pewna pani po jakimś czasie krzyknęła z tyłu, że coś się dzieje z kierowcą, podbiegłem od razu do niego. Zobaczyłem, że cały drgał. Postanowiłem przytrzymać mu głowę. Kiedy czekaliśmy na pogotowie, kierowca przestał drgać, a autobus ruszył i wszyscy pasażerowie upadli. Wyciągnąłem kluczyki ze stacyjki i chciałem jeszcze zaciągnąć hamulec ręczny, ale pleksa przez koronawirus uniemożliwiała mi zrobienie tego. To głównie to był instynkt. Nie wiedziałem, co robić. W ogrodach Pałacu Prezydenckiego przedstawiciele kilkunastu służb uczyli dzieci udzielania pierwszej pomocy i reagowania na niebezpieczne sytuacje. Cześć, jak masz na imię? Tomi. Ja jestem Szymon, jestem funkcjonariuszem Straży Ochrony Kolei. Wiesz, do czego służy ten sprzęt? Tak, do czego? No to do powiedz. Do ochrony głowy. Tak, do ochrony głowy, ale głównie wykorzystujemy go, jak kibice jeżdżą, żeby dla naszego bezpieczeństwa, jak tam się stanie jakaś groźna sytuacja, żeby nam się krzywda nie stała. I teraz ci założę ten hełm na głowę. Jak? Ciężki? Nie. Czujesz się bezpiecznie? A myślisz, że wyglądasz groźnie? Tak. A ja? A teraz? Wojciech Piechowski, Pogotowie Ratunkowe. Dzieci przede wszystkim podczas szkoleń uczone są, żeby umiały przede wszystkim wybrać ten numer alarmowy, tak? Wiedziały, z kim rozmawiają, wiedziały, jak mają przedstawić informacje krok po kroku. Pozostaje mieć nadzieję, że dzieci będą pamiętać o tym, czego się dziś nauczyły. Piękna perspektywa. Koniec roku szkolnego, początek wakacji, urlop, turniej Euro 2020 z udziałem Polaków, Liga Narodów i fenomenalni siatkarze, a do tego nasza pierwsza dama tenisa. Iga Świątek, która w półfinale Debla French Open prowadzi, proszę Państwa, ze swoją przyjaciółką Bethany Matek-Sands 1-0 w setach, w drugim secie 1-1 w gemach. O ile dobrze patrzę dla Polsko, 1-1, tak, 1-1, póki co. Trzymamy mocno kciuki, żeby to był polski finał. Przypominam o naszej trójkowej strefie kibica. 2, 2, 7 trójek mogą Państwo wesprzeć biało-czerwonych swoim słowem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I guess a little love has shown too hard. How do I make you feel through guys? I guess a little heart have fallen apart. How do I make you feel unbarred? Turniej środkowych napastników, mówią eksperci biało-czerwoni bez Krzysztofa Piątka i Arkadiusza Milika, ale za to z naszą największą gwiazdą Robertem Lewandowskim zagrają na rozpoczynającym się turnieju Euro 2020. Za chwilę zajrzymy do naszej trójkowej strefy kibica i sprawdzimy, jakich napastników państwo wspominają z naszych reprezentacji, kogo widzieliby z tamtej generacji dzisiaj na takim turnieju. Trójkowa strefa kibica. Pamiętam Włodka Lubańskiego, 73 rok, wspaniały pójście na Bobby Mura, który po prostu miał piłkę przy nodze. Właśnie o to chodzi, takich napastników idzie, nie czeka, zabiera mu piłkę, idzie i ten strzał z 18 metrów prawie się ociera o słupek. Pięknie wspominają państwo legendę polskiej piłki Włodzimierza Lubańskiego, a my postanowiliśmy pana Włodzimierza zapytać o to Euro 2020, na którym wystąpią jego młodsi koledzy. Oto co powiedział Włodzimierz Lubański. Panie Włodzimierzu, za pana czasów Polacy na Euro nie grali. Dziś w tym poszerzonym gronie turniejowym meldujemy się regularnie. Plan minimum to wyjście z grupy? Na pewno oczekiwania wobec aktualnej reprezentacji kraju są bardzo duże. Najlepszym piłkarzem świata został Robert Lewandowski. Za tym idzie również nadzieja na to, że będziemy się liczyć jako zespół. To jest normalne, ja to rozumiem. Tylko trzeba zwrócić uwagę na jedno. Spotykamy się z zespołami, które teoretycznie są trochę lepsze od nas. Ja nie mówię może o Słowacji, ale zarówno Szwedzi, jak i Hiszpanie teoretycznie są zespołami od nas lepszymi. Dobre przygotowanie, trochę szczęścia i może uda się z tej grupy wyjść i rozpocząć coś fantastycznego. To znaczy marsz po ćwierćfinał, półfinał, po drodze będą na pewno klasowi rywale. Ciekaw jestem, jak to wszystko będzie wyglądało. Oczywiście zmiana trenera, nowy trener, nowe nadzieje i tak dalej, ale ja uważam, że wszystko będzie zależało od zawodników, od postawienia sobie najwyższych celów. Najwyższy cel to jest wygrać. To jest cel, który powinni sobie zawodnicy postawić przed sobą. To jest bardzo wysokie. Czy jest możliwe? No to oni to muszą nam odpowiedzieć na to. No, ja będę osobiście kibicował. My też będziemy, panie Włodzimierzu, kibicowali i liczę na to, że państwo słuchacze także będą dopingowali biało-czerwonych. Zapytalibyśmy ich o to, ale na razie na swoim zgrupowaniu cierpliwie czekają na pierwsze spotkanie. No właśnie, Słowacja, Szwecja, Hiszpania to nasi rywale w grupie. Czy mamy szansę wyjść? No pewnie tak, pewnie jesteśmy w stanie to uczynić. A kto strzeli pierwszego gola? Czy mają państwo pomysł na to, kogo widzieliby unoszącego ręce w geście zwycięstwa ku górze w pierwszym spotkaniu? 2 2 7 3 czekam na państwa telefony. Autopromocja. Euro 2020 to prawdziwe emocje piłkarskie. Kibicujemy reprezentacji Polski. Obserwujemy wszystko to, co dzieje się na boiskach i poza nimi. I mówimy o tym na antenie Trójki. Studio Euro 2020 codziennie od poniedziałku do soboty o 7.40 i 17.35. Adam Malecki, Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przeceny do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Smart LG 65 cali Nano Cell teraz za jedyne 3999, taniej o 1000 zł. Ekspres DeLonghi, pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem za jedyne 1799 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Leczą i są takie esencjonalne i aromatyczne. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Zioła lecznicze zielnik apteczny dostępne w aptekach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Najlepszy dzień w tygodniu? Lidl Friday! To tylko w ten piątek. Schab wieprzowy bez kości w plastrach. Drugi produkt 82% taniej. 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Takie ceny tylko w Lidl Friday. Nowa łazienka? Tak. W Leroy Merlin znajdziesz solidne rozwiązania na lata. Teraz zestaw podtynkowy WC Roca Ossa z miską bezkołnierzową, wypinaną deską wolnoopadającą i 10-letnią gwarancją. Już za 898 zł. Zapraszamy. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 czerwca, minęła 16.